Şimdi tanık olmayan ne olur? Hani onu da söyleyeyim. Yani tanık olmadığı zaman ne olur? Şimdi Allah onu da bildiriyor. Yusuf 105'te bak. Ve göklerde ve yerde nice alametler, nice göstergeler var. Onlar ondan yüz çeviren kimseler olarak üzerlerinden gelip geçerler. Yani toplumda öyle insanlar da var. Hani o kadar ayetin içerisinden, o kadar Allah'ın hani gözgergesinin içerisinden gelip geçiyor ama umursamıyor. Ha, şimdi bu umursamayanlar kimler? Şimdi bu konuyla ilgili ta 1950 yıllarında basında da yer almış, Allah rahmet eylesin, Peyami Safa'nın çok güzel bir makalesi var. Bir soruya cevap olarak şey yapmış. Onu da ben rica edeyim Mustafa kardeşimden, onu okutturalım o makaleyi. Buyur kardeşim. Merhaba efendim. Bir Allahsız'a cevap. Şu kısa okuyucu mektubu göründüğü kadar önemsiz değildir. Koca Peyami, şu Allah, Allahçı lafları senin ağzına yakışmıyor. Çünkü kafan işliyor ve mantığın sağlamdır. Yoksa sende de mi öbür dünya korkusu başladı? Dünyanın Eflatun'dan Farabi'ye, İbn Sina'ya, Mevlana'ya, Newton'a, Hegel'e, Einstein'a, Bergson'a, bugün hayatta bulunan doğulu batılı meşhur ilim adamları ve filozoflara varıncaya kadar kafası işleyen, mantıkları sağlam, yüz binlerce dahi ve mütefekkir Allah'a inanırlar. Kafası dalavereden başka bir şeye işlemeyen kara borsacılar, vurguncular, düzenbazlar ve çeşit çeşit günahlar arasında Allah'a inanmayanlar pek çoktur. Allah'ı körü körüne inkar etmek kolaydır ve çok karlı görünür. İnsanı hesap vermekten, mesuliyetten, vicdan azabından, ceza korkusundan kurtarır. Fakat Allah'ı metafizik, felsefi, ilmi delillerle inkar etmek, ispat etmekten daha zordur. Allah fikri öyle bir güneştir ki, onsuz her izah karanlıkta kalır. Allahsız filozoflar bile hedefini şaşırmayan karanlık bir tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada bir kelime ve derece farkından başka hiçbir şey kalmaz, mahiyet aynıdır. Ben Allah'a öteki dünya düşüncesinden en uzak olduğum çocukluk çağımda inanmaya başladım. Bütün ömrüm bu inancımı kontrol etmekle geçti. Mizacım bakımından inanmaktan ziyade şüphe etmeye meylim vardır. Boşuna inanmaktan ve boşuna şüphe etmekten çok sakınırım. Bence şüphe edilecek şeyden şüphe etmemek ve şüphe edilmeyecek şeyden şüphe etmek ahmaklıktır. Benim imanım şüpheye karşı adım adım kazanılmış bir dikkat, inceleme, tenkit ve bilgi zaferidir. Allah kendisini kabul ettirmek için insana yeter derecede bilgi imkanı vermiştir. Fakat gizli bir varlığın, hele hele Allah'ın yokluğunu ispat etmek için her şeyi bilmek lazımdır. Hiç kimse bu külli bilgiye sahip olduğunu iddia edemez. Allah'a inanmak değil, İnanmamak insanın boyutunu aşar. Unutma ki insanlar arasında Allah'a inanan dehalar ve büyük zekalar pek çoktur. Eşekler arasında ise hiç yoktur. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bunu böyle derken burada ister istemez Peygamberimizin damadı ve yeğeni olan Ali'nin güzel bir şiiri vardır. Onu da ben bir hatırlatayım. Çok özür. Teallem ya feta fe innel cehle arun la yerza biha illa humar. Şimdi ey delikanlı, ey yiğit, ilim öğren, bilgilen, sürekli bilgilen. Çünkü bilgisizlik ağırdır, ayıptır, noksanlıktır, rezilliktir. La yerza biha, bu cehalete var ya, bilgisizliğe asla kimse razı olmaz ama tek birisi hariç. İllahım var. Sadece eşekler razı olur. Bakın. Sadece eşekler razı olur. Şimdi neden o? Demek ki ilim öğrenildiği zaman, o alimler de hakkaniyeti ayakta tuttukları zaman inançla ilgili, ateizmle ilgili, şuyla buyla ilgili bir şey sorun ortada kalmayacak. Bakın bunları hep Cenab-ı Hak ayetlerinde bize açık açık şey yapıyor. Peki aksi ne olur? O zaman Yunus suresinin 100 ve 101. ayetlerini ele alalım. Allah'ın izni bilgisi olmaksızın hiç kimse için iman etme yoktur. Ve Allah kirliliği, azabı aklını kullanmayanların üzerine bırakır. Bu bir. Devam ediyor şimdi. Ayet devam ediyor. De ki göklerde ve yerde ne var bir bakın. İşte buyurun. Yine ilme, yine ilmi araştırmaya, yine bilime, bilgiye yöneltti Allah. Şimdi parantez cümle geliyor. Ve iman etmeyecek bir topluluğa apaçık ayetler, alametler, göstergeler ve uyarmalar bir şey sağlamaz. Uyarmalar ne sağlar? Ama önünde inanmasına engel, bir çıkar, makam, mevki, bir engel varsa, öyle mi? Ona da onların hiçbirisi tesir etmez, o da fayda etmez. Öyleyse Araf suresinin 185. ayetiyle sohbeti tamamlayalım. Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine, Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Buyursunlar. Bu defa bünyelerinde kendilerini nedir, ne değildir, nereye gidiyorlar, sonları ne olacak? Bir tefekküre dalsınlar, öyle mi? Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? İşte orası, bu noktalarda ilim, bilim neticesinde de hala inanmıyorlarsa, öyle mi? Orası da denizin bittiği yerdir. Orası da denizin bittiği yerdir. Artık akıllı insanların yapmadığı, yapmayacağı, yapamayacağı bir noktadır. Evet, teşekkür ediyoruz hepinize. Selam ve saygılarımı iletiyorum.